імёны гародні. Шчыра вітаю, шаноўнае спадарства. У этэры беларускага радыёрацыя перадача імёны гародні. Сённяшні наш выпуск будзе прысвечаны асобе з часу заняпаду і канца рэчы паспалітай, Францішку Меліконту Нарвойшу. Пра гэтую постаць напісана досыць мала. Некаторыя біяграфічныя звесткі ўтрымліваюць энцыклапедычныя даведнікі апошніх 10-15 гадоў. Час ад часу пра Нарвойша пісалі некаторыя гарадзенскія гісторыкі. Найбольш падрабязна пра гэтага навукоўца напісаў польскі гісторык Юзаф Бялінскі. Францішак Нарвойш, заслужаны прафесар вышэйшай матэматыкі Віленскага універсітэта, нарадзіўся 15 студзеня 1742 году ў маёнтку Меліконты, непадалёк ад мястэчкаў Гадуцішкі і Свянцяны. На той час гэта быў велікамірскі павет Ковенскай губерні. Ужо ў веку 8 гадоў ён паступіў у езуіцкую вучэльню першай ступені, па сканчэнні курса якой перайшоў у больш высокую езуіцкую калегію у Шэнбергу ў тагачаснай Курляндыі. Зараз гэта мясцовасць называецца Скайсткальне. Яшчэ пазней у Вільні ён уступае ў закон езуітаў і працягвае там сваю адукацыю. У 1760 годзе Францішак Нарвойш быў пасланы вывучаць матэматыку ў французскі горад Нансі, а адтуль разам з ведомымі матэматыкамі езуітамі Рассаньёлем і Флеры ён выпраўляецца ў Львоў, а пасля вяртаецца ў Вільню. Па адной з іншых версій Францішак Нарвойш заставаўся ў Вільні ўвесь час, куды і прыбылі згаданыя Рассаньёль і Флеры, якіх нібыта выгналі з Францыі. Рассаньёль і Флеры пачалі выкладаць вышэйшую матэматыку ў Віленскім універсітэце. У ліку тых нешматлікіх студэнтаў, што былі дапушчаны да заняткаў, быў і Нарвойш. Крыніцы паведамляюць, што ён вылучаўся за сяродку іншых слухачоў сваімі здольнасцямі і поспехамі. Таму, калі французскія езуіты-выкладнікі выязджалі з місіяй у Кітай, яны прапанавалі Францішку Нарвойшу стаць іх пераемнікам. І з таго часу ён пачаў выкладаць вышэйшую матэматыку ў Віленскай акадэміі, неўзабаве праз 2 гады стаўшы ўжо доктарам філасофіі і вольных навук. Яшчэ праз год Нарвойш атрымаў ступень доктара багаслоўя і пачаў выкладаць яшчэ тэалогію. Аднак праз некаторы час з прычыны непаразуменняў з кіраўніцтвам Нарвойш быў пазбаўлены сваёй пасады, пазбаўлены кафедры і высланы ў гародню. Выяўляецца, што можна быць высланым не толькі ў Сібір, але і высланы з Вільні прыкладам у гародню. Зразумела, што слова «высылка» мае тут хутчэй вобразны характар. У горадзе над Нёманам Нарвойш выкладаў паэтыку ў інфіме. Інфіма – гэта першы клас семінарыі. Пасля некаторы час ён працаваў прафесарам матэматыкі ў Наваградку, а ў год знішчэння езуіцкага ордэну, гэта значыць у 1773 годзе, прафесарам матэматыкі ў Нясвіжы. Пасля знішчэння езуіцкага ордэна Нарвойшу была прапанавана кафедра філасофіі ў Вільні. Але ён адмовіўся, бо якраз падаспела запрашэнне літоўскага падскарбія графа Антона Тызенгауза, які запрашаў Нарвойша з мэтай дапамогі ў справах, што мелі мэтай уздым народнага гандлю і прамысловасці. Францішак Нарвойш пачаў займацца рыхтоўляй каморніцкіх кадраў і выявіў тут сябе як класны астраном-геадэзіст. Што цікава, разам з сваімі вучнямі Нарвойш вызначыў геаграфічныя шыроты шматлікіх населеных пунктаў Вялікага княства. Падаручэнні казначэйскай камісіі рэчы паспалітай Францішак Нарвойш цягам 3 гадоў кіраваў ачысткай рэчышча Нёмана ўверх ад гародні аж до Дакаўнаса. Невыпадкова пра яго гаварылі тады так: чалавек, які ўзарваў Нёман. Праўда, гарадзенскі гісторык Юрый Гардзеяў зазначае, што кіраваў гэтым праектам капітан Францішак Фларыян Чакі. Але няма сумневу, што адной з галоўных асоб у выкананні гэтага праекту быў таксама наш сённяшні герой. У літаратуры дзейнасць Францішка Нарвойша ў гародні апісваецца наступным чынам. Пачынаючы з 1771 году, цягам 5 гадоў сяляне прынёманскіх вёсак ад гародні да Вяллі не мелі спакою. Магутныя выбухі раз по раз гучалі над Нёманам. Здзяйсняўся грандыёзны праект. Задума расчысціць рэчышча ад парогаў і затораў. Было ўзарвана каля 3 мільёнаў буйных камянёў. Аўтарам гэтага нечуванага ў свеце праекту быў выпускнік Віленскай езуіцкай акадэміі Францішак Нарвойш. Акрамя таго, на замову Тызенгауза Нарвойш рабіў новыя машыны і варштаты для гарадзенскіх мануфактур. Даследнікі масонства адзначаюць, што жывучы ў Гародні, Нарвойш уступіў у масонскую ложу «Шчаслівае вызваленне», дзе займаў пасаду прамоўцы ложы. Тызенгауз з мэтай развіцця сваіх праектаў выпрацаваў план стварэння ў Гародні акадэміі свецкага тыпу і астранамічнай абсерваторыі пры ёй. Таму неўзабаве Нарвойш быў камандзіраваны ў Нямецчыну, Галандыю і Англію дзеля вывучэння прамысловых устаноў і закупу аптычных прыбораў для астранамічнай абсерваторыі. Там ён прабыў 5 гадоў, перажыў багата непрыемнасцяў і ледзь здолеў вярнуцца пры падтрымцы польскага амбасадара ў Англіі да хаты. За гэтыя 5 год у Гародні адбыліся істотныя змены да горшага. Фактычна ўсе праекты Тызенгауза сталіся пражэктамі. І Нарвойш зноў пераязджае ў Вільню, дзе значны час працуе там выкладнікам. Памёр Нарвойш таксама ў Вільні. Дзе была ягоная магіла, ніхто дакладна не ведае. Але захаваліся розныя ўспаміны пра гэтую неардынарную постаць. Некаторыя называлі яго п'яніцам, некаторыя дзіваком. Прыкладам, ведамы батанік Станіслаў Юндзіл пісаў, што Нарвойш у прыватным жыцці меў шмат арыгінальнасцяў. Так на свае прамінады ён звычайна адзінока выходзіў позна ўвечары і гуляў ажно да познай ночы. Мог адзін выправіцца ў далёкую вандроўку, пешшу, прыкладам з Гародні да Саколкі, дзе меў ён плябанію, і часцей за ўсё хадзіў ён па начах. Пісалі таксама, што нягледзячы на свой сан і пасады, пешшу ён бадзяўся за горадам досыць часта. У Гародні нейкіх адметнасцяў, звязаных з Нарвойшам, фактычна не захавалася, калі не лічыць некаторых кніг былой дамініканскай бібліятэкі, якія расшукала даследніца гарадзенскай кніжнай культуры Ванда Шоцік. У адным з сваіх артыкулаў яна зазначае, што ў гарадзенскай бібліятэцы старадрукаў ёсць кніжкі з надпісамі, якія належалі Францішку Меліконту Нарвойшу. На гэтым я з вамі развітваюся. Перадачу падрыхтаваў Уладзімір Хельманович. Усяго найлепшага, да новых сустрэч у этэры. Імёны Гародні.